ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ورشد، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا وحجة على خلقه أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، كما نسأله جل وعلا أن يستخدمنا لدينه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، إنه تعالى وحده مولى ذلك والقادر عليه. فلا يأتي الله سبحانه وتعالى أمنتم وأنه يمر أنه يأمنتم إذن ولي نرومه يقول لي جميدن يدوال ميدن إذن إنسنو إمكو توبا حوتك مكو إبكا توجميدن ربين دينار ميدن سيري دن كلام الله سبحانه وتعالى فيوني كوندن توموني فيورو كلامو كانكو الله جل وعلا ومجني كوندن ونمجدو على وعودو مفيونو دي سيري دن كانكو الله تبارك وتعالى كو كانكو توموني روتيدو كغونغ كلاري وعدو موانا كانكو ديوانغال حرائكو نغال ميري سيري دن نلارن صلى الله عليه وآله وسلم كاندون نلرابي يرمين ديدو مفتي فيه بيوني حجة حق نتغورنن الله تبارك وتعالى بيوني تفنو يوب مفت مقبدا نيند درنغل نيند جماعون حتو نجني دون إذن ترى الله سبحانه وتعالى توتين ينبن بني لادون تفن تنيند درنغل سيدي دني لادون عليه الصلاة والسلام بداركة بتوتين قلدو نلال نجومي من يدير ويلرانو حاجومي من ويمي تميني دينكا متميني نيما جدين دو مودون نلادون دتي تاكسي وانا دينا كان تيمي كلا كو انانو دينا ها نلادون صلى الله عليه واله وسلم دتي تا دون وانتا دينا ك الله تبارك وتعالى ريرتي ها نياند دارغال داري تراندام كامبه صحابه مابه كلا اربابه مابه ينو هتو نينتي غول جوكي تاغول باتي مابه اون ها نياند دارغال داري تريدن يا الله سبحانه وتعالى اركيسن كوكو يته باتاني مودي يو داندو ام باتاني بوندو تريدن مو يو arkise en wadugo len e der imbe aljanna danda en natugo liite tori dem kanka Allah subhanahu wa ta'ala de dottata en o wada en ala hun golli tirkunga kaado diina islamu golli ni ray diina makko kan o arkise en kadi gongu gol e labbin gol ka kongude ka golle ka wirni e ka suudi kanka Allah tabaaraka wa ta'ala kanko tun woni heftudo jeyi waawi dum ala hay goto waawdo warande dum bani adama si wona kanko ndadu na fejji mi salmino salminango islam idan Allahu tabaaraka wa ta'ala ka yurmende makko e ka mojjere makko o moobi niri en hande kade nde do e odo nokku fi en annintinir sabo koko tagge woni kaado diina men islam den toro Allah subhanahu wa ta'ala do minangen annintinir gol e nafi tergol hakkune meden ko annintinir ten ko e kaado diina islam ara si tay dum fejji wi dan hina jaa ko Allah subhanahu wa ta'ala tagere needo tagore fiyo be rewmo dun no worbe rewbe fo hada fon ko goto woni ko be tagira idan andin tingongol haana herorde bangi worbe bentum balno haani huccitirde kade bangi sonnaabe ben ko adi non karamo ko ben be wi hina tompiji wi teedi iqadul himam ko findinanta neddo bani adam on himme makko den himme hino daano himme hino loa himme hino duito ko do wodi kadi ko findinta dum beero karmo ko be tebe ibnu fullati ibe winde deftere be ninde iqadhu himami ulil absar fi qitla'i bi sayyidil muhajirin wal ansar nabiyina Muhammadin alayhi salatu wassalam tawi nden ɗon ko ɓe windiri nde ko sabu kala neɗɗo yawɗo ha welsindi ka ñentingol nelaɗo e ka wurnitugol sunna maɓɓe on si o janggi nden ɗon deftere ɗum no wawi wonde saabu himɓe ɗen ɓeydo yiɗugol nelaɗo ɓeydo ñentingol nelaɗo ɓeydo kurkanagal oɗo sunna idan hunaka umurun yusamma iqadul himam ina jeeya iqadul himam ko findinta himmeji julɓe ɓen janngugol ɓe ndeɗo qur'anare wondude famugol ko nde wowlata e janngugol oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam wondude andugol ko firti wondude janngugol gurdan nelaɗo ɗan e gurdan ɓeɗo sahabaɓe worɓe e sahabaɓe sonnaɓe wa mimma la chakka fihi ɗum hino jeeya ko ɓeydata bani adama himme towuɗo hino jeeya ko ɓeydata bani adama tabital hino jeeya ko ɓeydata bani adama tinnare ko waɗi noon Allahu subahanahu wa taala nde o qissi qissa sahaba bimana annabaɓe e yimɓe muɗum ka ɗuuɗi e suratu hud o ferminno simorene wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak idan qisasu al anbiya wa qisasu assahaba li hadhihi al umma ɗum ko saabu ko tabintinta ɓerɗe ɗen e oɗo gonga mimma la chakka fihi ko wana noon kadi gurnan ɓeɗo sahabaɓe haraka ka sonnaɓe ɗum kan no jeeya ko ɓeydata tabital e wurugol ɓernde wonande ɗeɗo mofte worɓe maɓɓe ala wajihil umum e sonnaɓe ɓeɗo mofte ala wajihil khusus ara ko ɗum si hande suuɓi ɗen e ɓeɗo sonnaɓe ɓe Allahu tabaraka wa taala teddiniri tagugol ɓe e zamanu nelaɗo yiila kadi ɓerɗe maɓɓe ɗen e islam ɓe wona kadi wallitotoɓe kaɗo dina ha ɓe ɗetta e muɗum tawi joomi men no weltaniɓe oɗo sonnajo wiyeteɗo Hinde bintu Amr bun Haram radiyallahu anha Hinde bintu Amr bun Haram oɗo sonnajo mo tawata ko nene goto baba goto oɗo sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Abdullahi bun Amr bun Haram Abu Ja'far bun Abdo Jabir bun Abdullah radiyallahu anhu si tawi en janggi sira seeɗa e sahabaɓe ɓen hiɗen andi Jabir bun Abdullah radiyallahu anhu al ansari hiɗen andi kadi baaɓe makko Abdullahi bun Amr bun Haram on ɗon noon Abdullahi bun Amr bun Haram baaɓen Jabir ko koto nene goto baba goto o wiyeteɗo Hinde bintu Amr bun Haram mo faalɗen yewtude hande fi muɗum ɗo gandi wiyetenoɓe Hinde ɓen e samanu nelaɗo no ɗuɗuno en janggi buy e maɓɓe en janggi Hinde bintu Utba ɓe go Abu Sufyan en janggi Hinde yumma men Ummi Salama radiyallahu anha e woɓɓe goo oɗo ko Hinde bintu Amr bun Haram oɗo ko sonnajo mo tawata e gurdam makko ɗam bayri gurnan ɓeɗo sahabaɓe ko nafata en ko sen heeɓi e muɗum tun durusul wa ibar harana hawagol tun haaɗa ɗon hara en ɗettay e muɗum ko eteten etotoɗen eggugol ɗum e gurdan nanugol artiren ɗum e gurdan wurirgol andi ɗum no ɗiɗi eggen no hawwilu siratu sahaba min hayatil istima ila hayatil istilmal hara nayo nane tun nayo faame tun nayo haawe tun ko yonki ɗi ñentin eto eggugol gurdam munɗan kaɗan woni ɗon naɓa ɗan ka ɓeeɗo wonno ɗon ɓayri na gurdam maɓɓe ɗan etotoɗen eggude adden ka gurdam men ɗan won ɗon ko neɓa wolede o ɗum ɗon la yatahayyaluhu muslim julɗo miijata ko ɗum awa gurdan oɗoɗan si tawi en heɓoyey durusun wa ibar talhisat ko attotoɗen heɓude e gurdam makko ɗan o janna en ko ko wiyete assabre wal ihtimal e gare yeyugol ɗum e nder gurdam ɗan ko wiyete muñal e ko Allahu subahanahu wa taala hoddirta e dow jeeyaɓe makko ɓen kon ɗum hino rimi ɗum al imanu bil qadai wal qadar hoddirago tabaraka wa taala e muuyago makko ngon gonɗingol ɗum ɗum hino rima assabre wal ihtimal o janna en ɗum e nder gurdam makko ɗan tawen hino hawni yen kadi e gurdam makko ɗan julɗo raɓɓinɗintaako e humpitagol kaaɗo diina, o hersata kadi landagol ɗum. Yen kadi e gurdam makko ɗan neɗɗo so jarribaama jarrabuye on ko tiiɗi wo ko tiiɗi hino woodi ka o iwri. Goto e salaf hadihi l umma e deftere wiyetede rihlatun ma assadiqin, ma ɗum rihlatu sadiqin, ɓe wi neɗɗo goto fotti e neɗɗo e yimɓe ɓe lorrimo ɓe tawi ɓe saɓata koko yondiri e diina. O daari ɓe haa juuti, o wiɓe si tawi onon ɗo on toñan e ko waɗu ɗon mikon, kono miɗo felliti wurtuɗo on, on yo on lorran on ɗon o toñalan kañum, idan mami muñño ko waɗoton mikon, ko holɗon o mettatalan. O wi fa in kuntum antum zalamtumuni fa inna alladhi sallatakum alayya lam yadlimuni. Man alladhi sallatahum alayhi, alaysa huwa rabbuna jalla wa ala. Jomin o wi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ka o anda, himo andi. Hinda bintu Amr bunu Haram jannay en ɗum e gurdam makko ɗan, o jannay en kadi fi nafsil waqt koko wiyete al-ilmu wal basira fi da'wati ila Allah, heɓugol gandal e famugol no ɓeɗo yimɓe majjuɓe noddirte e no ɓe jogorte ha ɓe hota ka joomi men. Ko waɗi noon hadaf nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen e kala jokkowoɓe, hadafu mawnuɗo on wona yettinangol yimɓe ɓe diina kan woni hadafu maɓɓe on. Hadafu maɓɓe ɓurɗo mawnude on ko yimɓe ɓen jaɓu diina kan, ko ɗum woni hadafu o, na yettingol ngol. Yettingol ngol ko wasila, gaya on koye ɓe jaɓu ɓe mayida e muɗum. Ɓe gari e yigol ɗum e gurdago ɗo sonnajo wiyeteɗo Hinda bintu Amr bun Haram radiyallahu anha wa ardaha. Si en darti gurdam makko ɗan ɗo en natude muɗum, en anda e wondema nelaɗon alayhi salatu ko kamɓe tun woni ne'uɗo e ko ne'i kon fo ɓe heɓali fashal fi tarbiya. Al fashal woni ɓe ronka heɓude ko ne'owo ɗaɓɓi kon e ko ne'ata kon, kamɓe tu woni heɓali on fashal. Buyne ay heɓa fashal, buy nodda yaltiro e fashal. Kono kamɓe e nder duuɓi noga e tati ko jomumen immini ɓe kon fi muɗum fo timmi ɓe yeyta e fusmanka. Ɗum ko natija noon, ko ijabiyat mawnudi noon, salbiya ala e muɗum. Si en darti aqrabu misal muɗum, oɗo sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Damad radiyallahu anhu ka sahih Muslim, Abdullah ibn Abbas en filli wondema nde ɓe makka ɓe gerdi e nelaɗo, gerdi e nelaɗo ha tawi ɓe ronko heɓude ka ɓe rewana nelaɗo ha dawa maɓɓe on ɗano ko ɓe sakkiti wiide Muhammadu ko majunun, ma o ɗaɓɓane ñawdowo si o dikki o acca e koko waɗata. Ko waɗi noon marɗo hakkil wowlata ɗi o wowlata reweteɗi meɗen ɗi, ɓe gandi ɓe olno ɗum e nelaɗo ɓe annahu majunum. Ono wiyeteɗo Damad ko andiranoɗo nureyagal e bileyagal fil jahiliya, moccirgol nureyagal e bileyagal e gollodirirgol e jinna e ñawdugol yimɓe jinna, mo andirano ɗum moƴƴa. Ɓayro ari o naati makka tun, yimɓe andunoɓe mo ɓen e nder makka weltori argol mo makka ngol moƴƴa. Ɓe yimi tun ɓen ni la'alla llaha ta'ala an yashfiya muhammadan ala yadika ya Damad, inna muhammadan usiba bijunun. No gasa jom men wallito men waɗama saabu Muhammadu ndikka o feetiɗi o wowlata ɗin men anndaɗi menen. Damad wi neɗɗo siko feetuɗo ma ko jinna nangi mo, momi fotti mi ñawdi mi mocci o ronki ndikkude ɗum ala, jomi anno hokkimmi ɗum. Si tawi Muhammad ko feetere wondi si min fotti tun o ndikka bisnillah hollidireɓe. Awa siɓɓe nelaɗo ɓe ɗaɓɓito e nelaɗo kaɓe woni. Ɓe addi ha ɓe tawni mo Damadu no jooɗi, ɓe wi ko omin faala ya yiidu yewtida. Nelaɗo jooɗi, Damadu wi ya Muhammad, nelaɗo noti, wa ukhbirtu annaka usibta bil junun la alla Allah ta'ala an yashfiyaka ala yadi ya Muhammad wa minani fatere hebima mido tanjini non simi darike jomi andikine juude am dela don be maki innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh be jabaki mo fusina dun do be deji damadi wi a'ida alayya al-kalam ya Muhammad filliti ko ko wolla do nela do wowliti gol marra thaniya himo hedi hadha sha'ir alim o wiya Muhammad a'id nela do filliti hebi tati damade deji addunoɓe nela do ɓe tanjini nela do ndikka joni fo no hedi no heddodiɓe joni ɓe yewtude damade inni ya Muhammad laqad sami'tu kalama shu'ara wal kuhan wasahara wa lam asma' kalaman atyab wa ahla min hadha al kalam o wi mi jindi ko mi yangido ko mi gando ko mi andudo mi nanani yimobe ben berbal min ko mi yimowo gimdi mi nanani ndurebe ben e bilebe ben min ko mi jeyado e ben kono ha hande medal nande kongol yubbingol feewgol nata e gol e hakkille wangol wowlulaago fonti jungo ma ngom mi tawte koko adduda sabu dum welilan hawranilan wa bay'ahu fil hal halakan haadi don quraishi saaki bi son tertaake muhammadon perdi bayri tun damaade jokki muhammad mo tawata aduna o fuumo yiduno no holi no habbi o kadi wonti baawo makko terte o fi makko haada do e yinera do ko murabbin ka siko goddo men wi'a feeti e siko yawtero men min tana piro kono be yewtu ko ɗum si tawi rewɓe juuɗe maɓɓe ɓen fuu hara na rewi rewali ko jaɓuɓe wonde e juuɗe maɓɓe ɗen haa ɓe acci ɓe ɗo mo jannguɗa gurdam muɗum wo a taway ko a nenniɗo ko a tarduɗo e gurdam madina ɗam tawa wakkilaki few hino jeeya noon e ɓen ɓaaw domado o ko yiyeten asalibu da'wa e gurdam oɗo wiyeteɗo hindo bintu amru bun haram oɗo sonnajo ko jangunoɗo kadi wonno wana sonnajo mo tawata hino acca e nder suudu golle mum ɗen fow ka aduna ɗo ko defugol e wuppugol e lawɓugol e dankagol ɓiɓɓe e walagol ɗano o gandinoɗi ɓe tawata gurnanna fo ko ɗum ɗo tun ɓe andino waɗe ko tardiriɓe ɗo wo hiɓe andi ko ɗum ɗo tardi si ɗum ɗo fo timmiriɓe hiɓe andi ala ɓurɗoɓe ɓe no woodi e sonnaɓe julɓe ɓen ka oɗo noon na ɗum famuno oɗo famuno no waɗɗori worɓe ɓen nde ɓe wonirta anduɓe kadina no waɗɗorimo noon kankan nde o andirta kadina o dari e ɗum moƴƴa oɗo hindu binto amru bun haram himo jeeya wo assayyidatu aljalila alfadila wiyeteɗo hindu binto amru bun haram shaqiqatu naqibi abi jabir abdillahi bun amru bun haram ahadu shuhada'i lmuslimina fi ghazwati uhudin sabarat wahtasabat wa kanat min annisa'i allati amanna billahi wa rasulih wa kunna qanitat sawamat mujahidat fi sabilillahi azza wa jalla mata aquha abu jabir wa taraka jabiran ibnahu wa ma'ahu sab'u banat ukhra fa marida jabirun bin abdillah radiyallahu anhu war rasul alayhi salatu wassalam yuhibbu islam hadha albayt al-ansari al-mujahid fa dhahaba li iyadati jabir ibn shaqiq as-sayyida hind bint amr bin haram فقال جابر يا رسول الله لا يرثني الا كلاله فنزلت الايه الكريمه تجيب على سؤال جابر وتجد حلا لهذه الفتاوى فتقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ببيه الله صنع جويته تدده كالله تبارك وتعالى قرنا جويته هند بنت عمرو بن حرام نيني قوته أولا صحابة تدده باب جابر جويته عبد الله بن عمرو بن حرام jeyaaɗo e mawɓe tedduɓe ɓe Madina waranoɓe ñande Uhudin, ɓe gandi Uhud nelaɗo heɓuno sahabaɓe capanɗe jeeɗiɗo feƴƴimɓe Uhud wara, ina jeyano e mabɓe oɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Amr ibn Haram baaben Jabir oɗo ɓay ɓe warimo tellement ko ɓe añunomo kamɓe warɓe mo ɓen ɓe taƴitunomo kucum kucum massaluhu. Ɓayri Jabir ari yiyimo ko seeɗa ni anditirimo, tawi ɓe ɓori kinangal ɓe ɓori noppi ɗin ɓe taƴitimo ha faydawlanni. Ɓayri ari o yii ɗum yumma makko oɗo yaawi makko o wiyeteɗo hindo oɗo humpitike ɗum, tawi ɓeɗo fof hiɓe jaaɓi ko Allahu tabaraka wa taala wi konka Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala llahi yasir. O wi o kontini yeeso tolli kay la tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, ko joomi men yeetori en kala ko feƴƴi ka dow leydi ɗo koye hoddirango makko, ko fi wata en weltor ko heɓuɗen ha ɓurta, ko fi wati kadi ko yani e meɗen wata mettu en ha ɓurta. Sen heeɓi welo welo ye gandu hada minal muqaddarat minal maqdurat, mi jeeya ko hoddirano a hendoto, jara mantorgol welto ha fellita ko tinnare ma jonnuma, siko satti kadi yani e maɗa jara hiɗa sattina ɗum ha fama ko an hoddiri ɗum si yaniri ni, ma ko goɗɗo go mo wona taguɗon hoddiri ɗum anda fof fof kaka Allah subhanahu wa taala woni iwrude. Joni men o wi ko ɗum ɓeɗo noon ɓayri hiɓe andi oɗo aaɓe humpitama ɗum ɗo, te joni men wi aya go ma asaba min musibatin fa bi idnillah wa yawman yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Ɗum ɗo fof ko wolata ko fi neɗɗo yo jaaɓu weltorde muñño ko Allahu tabaraka wa taala won doginde ka dow leydi makko ɗo ko ko waɗi noon ko masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, koko yiɗi kon laatoto ka dow leydi ɗo, ko yiɗa o haaja ko laatata ko ka dow leydi ɗo. Ɓeɗo ɓayri ɓe humpitama ɗum ɓe muññi ɓe tabiti, ɗum bonnali ɓe haqqil dirtinali gurdam maɓɓe, dirtinali noɓe hani wonirde noon, ko waɗi noon neɗɗo ko haɗa e musiba ko aljaza dartagol hunde nden ha famina nde hanano wonde, hara noon nde laatike ɗum ko dartagol Allah subhanahu wa taala. Amma muñagol tabita anda haysi tawi a muñaki hunde nden hotitataka nde wonno toon, ɗum ko ɗum woni ko waɗɗi. On say oɗo sonnajo sabarat wahta sabat, o muñi o tabiti, himo jeyano e sonnaɓe gondimɓe Allah subhanahu wa taala bi mana al kalima al iman, no ganda al imanu lahu manahu al kamil, al imanu bi wujudillah wal imanu bi rububiyatillah wal imanu bi uluhiyatillah wal imanu bil asma'i was sifat, mo timmini ɗiɗona e haqqe joomi men haray huwa mu'minun billah bimanal kalima, ko ma jaɓa joomi men no wooda hay sa yi alimo jaɓa kanko tagi kala ko taga ko hay goto tagamo kanko, jaɓa ko kanko tun handi e dewal goɗɗo go rewatake nafa, jaɓa himo mari inde sifaji kanko tun heero riiɗi goɗɗo ala jaɓalle ɗum hal talamu lahu samiya o ala ɗum. Oɗo noon sonnajo hino jeyno ɓe Allah subahanahu wa taala arkisi ɗum. Ɗum ɗo no rimani oɗo sonnajo o jeyano e yankinotoɓe ka dewal muɗum kanitat, o jeyano e sonnaɓe andiraɓe ɗuɗugol korka nafilo, o gandi tuma neɗɗo mantira korka o hara wona korka farilla goɗɗo mantirtake fimo hoori suumaye ka ɓayri ɗum ko hooru sina ɗum naata yiite, ɗum no jari mantorde la tuma neɗɗo na sawwa mat ma sa'ima ma sawwamu ho haray ko badal fara'id yuaddi an-nawafil goɗɗo juulata ɗo fana o mante ɗum ko waɗu sina ɗum anati yiide ɗum jaramantorde farillaji ɗin ɗi foppu majje idan ɓawo korka farilla kan o no tinnino kadi e korka ko ko wiyete nafilo himo tinnino kadi e lawol jomi meɗen ngol kala ko ngol wawata yarirde yesso o no tawano wallitotoɓe ɗum ɗon andi jihad bi ma'anahu ashamil wona sortugol kafa tum ma jogagol finkare tum fellinira eɓe ɓe woni jihad ka ko waɗi ɗum ɗon ko far un an jihad sortugol kafa teɗodira e hefera ɓen warindire ɗum ko jihadun mo tawata ko far un an aslin haɓugol hefera ɓen ko jihadi rimandi e jihadu nafs sonkiri gaynali wonki munkin foolaliki gaynali cheytan fooli cheytan gaynali beleɗe munɗen fooli ɗe taw si o wawa yaltude o haɓida hefera ɓen awa gandi ndi to jihadu ko jihadi sakkitidi no wodi attidi ndin ko wana noon oɗo sonnajo o muñi o tabiti o wi feƴƴinno bimana bandirawo oɗo on wiyeteɗo Abu Jabir wiyeteɗo Abdullah ibn Amr ibn Haram o feƴƴinno Uhud tato e ɓurɓe lollude andede o wiyeteɗo Amr ibn al-Jamuh e gare yugol mo o wiyeteɗo Abdullah ibn Amr ibn Haram ɓeɗo ɗiɗo hiɓe jeyano e weldunoɓe atto islamu arde moƴƴa islamu ari ɓe fo ɓe naati islam weldegal ngal kontini ha oɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Amr ibn Haram ɗetti minñirawo muɗum nene goto baba goto on wiyeteɗo Hind bint Amr ibn Haram oɗo okkimo o sahabajo wiyeteɗo Amr ibn al-Jamuh en yewtino ɗon gurnan Amr ibn al-Jamuh o ɗetti miñam makko okki on ko on ɗon wiyeteɗo Hind bint Amr ibn Haram woni ɓeygo Amr ibn al-Jamuh jibinanɗo Amr ibn al-Jamuh ɓiɓɓe tato Mu'ad wa Mu'awwad wa Khallad en arino yugol ɗum ka ɓuuri ɗo yaajude wondema ko kamɓe woni saabu ha baɓe mabɓe naati islam kaɓe ɗettuno sana muru ndu ɓe bogoye ka nder gayka ɓe haɓɓidiri ndu e ɓareru mayi ndu e yino ɗum tawi uslube on hino laaɓa jonnon nde oɗo Amr ibn Haram feƴƴini e oɗo Abdullah ibn Amr ibn Haram e Amr ibn al-Jamuh esiraɓe ɓen ɗiɗo ɓe wara ñalade wootere nelaɗon ɓe maki islam taw ɓe no weldi ɓe naatide weldigal islam ɓe mayi ñande wootere ɓeɗo ɗiɗo taw senduɓe ka gaburuji waɗaneɓe kamɓe ɗiɗo tun gaburu wootu ɓeɗo ɗiɗo kamɓe tun ɓe waɗanano gaburu wootu ɓe sennaka ɓe wallina nokku gotum ɓe surra ɗon saabu ko ɓe weldunoɓe islamu naɓidiɓe weldigal ngal hino jeeya saba alladina yudilluhumullahu yawma alqiyama yawma la dilla illa dillu rajulani tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi ɓeɗo ɗiɗo ɓe heeɓi ɗum ɓayri noon ɓe surrama ɗon artama Jabir ibn Abdillahi ñande go o tawi tawi baɓe makko no jogui ɓiɓɓe jeetato kanko woni jano o ino accidimo e jiwoye jeɗɗoy pay koye jiwoy kanko tum woni gorko ka galle baɓe makko baɓe makko no feƴƴini Uhud tawi Jabir no jiɓi ko honno feƴƴinirta gurnan ɓeɗo jiwɓe honno ne irta ɓe ko debbo wawi newde ɓiɗɗo debbo tawi mo wuggini himo aani himo maapi nelaɗo tawi mo inni ya Mu'az oɗo ya Jabir maɓik aynayi hiɗa suni maɗa maapi o wi ko noon woniri nelaɗo koye jiwo miñira hoye anno aninimmi honno mi feƴƴindinirta e kooye nelaɗo ɓe maki no gasa kadi ko baɓe ma mayi ko goyno sunimma o wi ɗum ɗon seeɗa nelaɗo ɓe maki Jabir accatami yeetoma o wi awa ɓe wi joomi min gila fuɗɗi tagude tagore makko nden hay e goto meeɗali maayude o yeehi ka joomi meɗen joomi men ko weltanimo wo yewtidi e makko illa min wara e hijabi on ala illa abuka sina baɓen ma baɓen ma kañum kallama Allahu ta'ala abaka kafahan biduni hijab Jabir wi kon ɗum joomi a wino baaɓe ngan, nelaaɗo ɓe maake joomi min wi baaɓe ma ko an yo jeyaɗo am mi weltanike ma, landilan ko faalaɗa mi waɗani ɗum ɓay a weltinilan. Wo baaɓe ma wi ɓay mo ɗuuɗi lerɗande moƴƴa, o wi joomi mi torike ma okka mi hoota aduna mi warite kadi haysko laabi ɗiɗi ɓeydo. Jomi min o wi attinoke komi hoddiri kon mo takkike iwi aduna artiga laaruju ayla duniya abadan hootugol ala toro goɗɗum ngo. Wo awa joomi mi torike ma yettinana siɓɓe an julɓe ɓe mi acci ɓaawo ton ɓen salminango e welo welo yeeto ɓe ɓe tinno ɓe wakkilo mo maayeji haadi jakao maayahi mo wuuri nani meɗen enema yeeto ɓe ɗum mi neli ɗum. Jomi min tippini aya yettinani mo ko o neli ko wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun. Oɗo aya ko sabu Abdullah ibn Amr ibn Haram jom min tippinirimo hino yottinana mo nelal ngal o neli e siɓɓe julɓe ɓe feƴƴinali ɓen. Yo ɓeetoɓe maaya ngol laawol dey nemanoy ɗum mo maayi ɗum ko aduna ga wiyete o maayi to himo wuuri. Wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwatan wataw sikku ɗum bal ahyaun inda rabbihim ton heɓe wuuri te kadi yursaquna ɓe weelaka ton ɓe ɓittaki ton ɓe maapaki ton wa yastabshiruna kadi billadina lam yalhaqu bihim heɓe weltinira ɓe hewtali ɓen yo eto rewa ɗon fo yo maayir ɗo tagoto jam wawide ka danki mum ɓe yeetoɓe ɗum ɓe gandi o no teddi ka nelaɗon mbayri ɓe makani ɗum Jabir ɓernde makko ɓutti o yeggiti fi mbawi makko few ɓayri suno ngon fo ahi ko so tawi on kinno ɓitti ka on yaaloya sahabajo arnoɗo landi fi baaɓe mum o wi nelaɗo baaɓe gan ka feƴƴini hari islamu arali islamu ari tawi baaɓe gan maayi honto baaɓe gan woni nelaɗo deƴƴi butti jaɓake mum hay ɓe yilti yeeso maɓɓe gon sa ɓe daaralimo o immi to o artiri kaɓe jodori ɗon o tinodiri maɓɓe o wi nelaɗo mi tañinaki on nani komi landi on ko ɓe yiltori ka o iwri ton kadi ɓe fewti ton ɓe jaɓake mum o yaari ton kadi o wi nelaɗo komi landi ko honto baaɓe gan woni islamu arta e baaɓe gan maayi ɓe maaki baaba maɗa huwa finnari yata jal jal himo kadi rita mo fubbo toon himo suma ɓayna fi mi wolante ko ala ɗum jooni men o ronditi juɗɗen o fokkiti wullugol tun nelaɗo ɓe maaki nodde mo ara o ari jooni men tippini aya ya ayuha alladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukku taw lando ko tawata si on wolanama mettay on accu ɗum ka buumi ɗon terto ɗum o wi awa acciti ɗon en yiiɗo ko humpitanɗe ɗiɗi goto fo humpita fi baaɓe mum kono humpitanɗe ɗen ɗe yiida ka ka hiɗe yiidi ɗe yiida idan oɗo noon ɓayri acciri ni ɓeɗo ɓiɓɓe nelaɗon on sayɓe makani Jabir naaru no jombira si a jombi haray heeɓi ko wallitoma niwgol ɓe miññiraɓe maɗo. Jabir yalti ɗaɓɓugol ɓeygu kono mo marno fikra kan kadi yaajuɗo on andi desal ino mari ahdaf tuma neɗɗo immi jombugol wo haray mo mari hadaf goto e nder nayyi goɗɗo ala jombowo sina ko gotun e ɗi nayyi immintamo sonnajo kadi ala jaɓowo jombede sina gotun e ɗi nayyi immintamo e ɗiɗo nayyi noon fo ko gotum perte kadi moƴƴi sa woppi kun ɗon a perdi tun ka hol mar a li arba'i ka li diniha wali jamaliha wali nasabiha wali maliha nelaɗon ɓe maki fad far bi dati dini taribati yadaka tuma gorko immi jombugol wo debbo o wi ko kaarijo mi faala sa jokki ha a taway faale makko ɗen no fawiti e o e piiji nayyi goo o ko jon dina haysi tagu makko ngun timma ko dina kan o faala e o ma ɗum aa o ala dina few kono o no mari jawdi simi addi o min wallidiray ɗum no immina woɓɓe o ala jawdi ala dina kono o no laaba kami wi ko ɓeygu anni wo haray no moƴƴi ɗum no yimmina woɓɓe. Aa o ala jawdi, o ala diina, o ala ngari, kono himo mari dambe. Ko minni ko kaari woni yesiraɓe an hokkimmi ɓeygu o piiji an ɓuy sottay ɗon. Ko ɗiɗo nayi imminta nela ɗon noon ɓe maki ɗiɗo fof tertoɗi jombir sonnajo saabu diina makko kan. So ala diina terto mo halas. Gorko on kadi ko ɗiɗo nayi gor debbo on yiɗirtamo, ko goomo jogui diina, mamo mari jawdi, mamo mari dambe, mamo mari asko. Wiyede sonnajo on tun ko kaari woni moodi an, woɓɓe no ɗaɓɓi ɗum homboni kaari yeyi ɗum tun no wela woɓɓe. Hay so aɗaymo ñande o ñande bimbi ha weeta kikiɗe ha weeta, yo won ɗo tun ɗum no wela woɓɓe. Hara ko wiyede tun ko kaari woni moodi kaari, ɗum sonnaɓe gono ɗaɓɓa ɗum. Hara piyete ɗon hotata, yennete ɗon hotata, jasinte ɗon hotata, kono ɓayri ko faala konno ɗon wonay ɗon. No wodi walla ala, no wodi ɓe tawata ko jawdi ndi o mari ndin. Hay o dasimo yaltini o innami hotta, o wonay ɗon ɓay mo yiɗi jawdi, te jawdi ɗo woodi oya kadi jonnayi. Ɓe kam no wodi rewɓe, no wodi ɓe tawata gorko ngala hay fuyi kono ɓay no mari diina. Tawgol tummi heɓay momi wallidira ɓeydamme diina no yonimmi. Woɓɓe kadi ko ɗum faala. O gandi ko ɗiɗo nayi woni asli sababu desal. Ala jombowo sina gotunge ɗi imminimo, ala jombeteɗo o jaɓa sina gotunge ɗi o tagguini e gorko o. Ko adi noon makoɓe moɓa ɓe makani e nelaɗo ka tun kahul mar ali ka annahu la tun kaw illa li hadihi l arba. Anasta en faami jaabiri immi tawi kañum ko immini ɗum ni wona sonnajo labaɗo, wona marɗo jawdi, wona marɗo dambe, wona marɗo asko, ko marɗo diina ko yurminanammi koye wallitomi newde koye. Ko ɗum tummi faala. O woni arano, o woni ceemeto, kala no o woniri dal min yo o wonu tun jon diina jon yurmede. Yurminowolan yurmina koye ɓikkoye aliyatima hoy. Miɗo faala on mi jomba, o andi ɗum no wona oye noon o jomboye on tawi ko sertaɗo. Nela ɗon andi o jombi ari hiwragol mo ɓen ya Jabir hiɗa nandi tawa jombuɗo, hiɗa uura parfum jombuɓe. Jabir wi ko noon woniri nelaɗo, ɓe maki a jombi wo hi wo kono nelaɗo noon to zawwaccu sayyiba, mi jombi sertaɗo. Nelaɗo maki halla bikran ya Jabir ɓayri ko a paykum, hanno jomba paykum wama. Jabir wi ah nelaɗo wona faale ɓeygu jombinimmi, koko wallitomi newgol koye aliyatima hoye baaɓe gan jombinimmi. Simi addi paykum wawkum wa an ko minen ɗiɗo tun wallidirta koye ɗo mi wallata koye. Ka paykum si jombi paykum, paykum gorum jombi paykum ndeyum, ɓe anda gurdan aduna ɗan moƴƴere sina hakkude maɓɓe tun. Ka ɓe walla goɗɗo, ɓe wallata goɗɗo. Ko ɗum Jabir heeɓi on fikra addi on sonnajo on woni ɗon ko on wallitimo newgol koye ɗo ɓikkoy ha Allah subahanahu wa taala waɗi ɓe ko faalaɓe wonɗon. O gandi hakkil kinno yaaji ka Jabir bun Abdillahi noon kadi wuriri ni ha ka o feƴƴinta, o nawni moƴƴa nawnare nde tiiɗi. Nelaɗo Aboubacry ari ka gallendarugol mo tawi himo nawni waali. Nelaɗo salmini innayo naatu tun naati tawi himo faɗɗa kanko Jabir tawi nawnare nde tiiɗi moƴƴa e makko. Nelaɗon tawi himo faɗɗa ɓe inni adda nelan ɗon satalde ndiyam, ɓe addi satalde ndiyam ɓe jonni nelaɗo ɓe salligi ndiyam ɗam ɓe waɗi ɗan e miran hu haranaka leydi ɓe salligoto. Ɓe salligi salligi maɓɓe woni e miran hu ɓayri ɓe gayni salligare ɓe ɗetti ndiyam ɗam ɓe hibbi e makko. O fini o immi o dari wasa tawi o meeɗal nawde. Ɓenni Jabir ko onɗum waɗuma womi nawnu. Ɓe wi honno fewdode wo ɓutti. Ɓe wi joni noon Jabir jeyti wo hi wo kono nelaɗo ɓayri ɗum aray no gasa sowdo wo si mayde tawiri lanni miɗo acci ɓeygu, miɗo acci bandiraɓe mi ala ɓiɗɗo. Ene ndin jawdi ko honno mi sendiranta ɓe ndin ɓaylam mari seeɗa e jawdi. Baawe makko accune jawdi, baawe makko ko marnoɗo jawdi Amr ibn Haram, Abdoullah ibn Amr. Nelaɗon ɓayri ɓe wowlata ko joomi men newnanaliɓe ɓe yewtu ɓe deƴƴi but. Jabir landiti ɓe deƴƴi but Jabir wi nelaado wiimi si tawno mayde ettitayno lan hande mido mari beyngu mido mari bandiraaɓe mi ala nene mi ala baaba mi ala ɓiɗɗo ko honno ɓen sendirta ndin jawdi har miras tippaki kanko ni saw ara ayatul miras tippi sakkitoro on wondo suratul nisa jomin tippine nelaaɗo ka suudu Jabir ɗon yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala kalala ko neɗɗo arɗo ha waali mayde tawi o acca nene o acca baaba o acca ɓiɗɗo o acca taanirawo hara ko acci ko bandiraɓe siɓɓe worɓe ma siɓɓe rewɓe andi ɓen ɗon sirona e jawdi makko ni ɓen hino wiye kalala ko adi noon ɓe sunata ko mayde makko ne wasi tawi ko ɓiɗɗo makko o accuno ɓe sunorta mayde makko ne wasi ko nene makko o accuno ma baabe makko ɓen ɗon ko heewi kon suno maɓɓe gon yaada e welo welo koɓe hendoto kon ko ɗum ɓe innira kalala rona jala ko noon ɓe wiyete joni min noon sendi jawdi ndi wi si tawi neɗɗo waalike maayi no acci jawdi ko acci ko siɓɓe worɓe ma rewɓe ɓe hawti nene e baaba ma ɓe hawti baaba ɓe hawta nene ko ɓeɗo acci haray siko sonnajo goto acci e mana bandirawo sonnajo goto haray on ɗon no mari nissu mataraka haray on no mari feccere jawdi makko ni so acci 1 million franc CFA o maayi himo acci on ɗon haray on ɗon hino mari 500 000 jawdi makko ni si tawile noon ko kanko on sonnajo wonɗo mo ronude ɗo waali mayde accimo kanko kotira o gorko on debbo on no maayude si o maayi o acci waɗin 1 million ji si tawi kanko debbo on o ala ɓiɗɗo o ala moodi o ala nene o ala baaba ko kotira o nene goto baaba goto tun o mari ko on ɗo ronata jawdi makko ni fou ko ɗum jomin o wi wa huwa yarisu ha wa huwa yarisu ha ɗo ko hasr bimana wa huwa wahdahu huwa alladhi yarisu ha ta'siban woni o sendototake jawdi makko ni si tawi ko kanko tun acca ko ɗum si jomin o wi wa huwa yarisu ha illam yakun laha walad si tawi debbo on feƴƴini accali ɓiɗɗo haray ko koto makko ma miñam makko gorko on tun ronata jawdi ni fo 1 million o sendototake goɗɗo kanko jeeyi ɗum ɗo woni geɓal al ahawat al ashiqa'u wal ahawatu li ummin lola wal ahawatu li abin siɗɗo nene goto baaba goto neɗɗo on e siɗɗo makko baaba goto hino ɓurimo hiɓɓade ɓuri siɗɗo nene goto tun se darti ɓawto fain kanu ihwatan rijalan wa nisa'an on gandi ɗum o jantoto ɗum kaw ɗettito yusikumullahu fi auladikum waddi toon fayn kunna nisa'an fawqasnatayni falahunna sulusa ma tarak ɗon haray koɓe nene goto kono naaɓe baaba goto ɓen ɗon hino mari geɓal kono yi ko ɓeɗo ɓuuri marde geɓal par ce que ko ɓeɗo ɓuuri mo hiɓɓade mo hawtuɗa nene baaba ɓuur ma hiɓɓade ndi mo hawtuɗa nene hawta baaba ma mo hawtuɗa baaba hawta nene ko ɗum si tawi allahu subahanahu wa taala ɗum ɗo ɓayri hino welani woɓɓe faamugol no sattani woɓɓe faamugol jomi men haccirali ɗum ɗo hay nela ɗon yo sendu ko kanko tigi ɗi sendi ndondi piiji ɗiɗi zakka hendotoɓe zakka e ndondi hendotoɓe ndondi ko jomi men tigiri wowli ɗum o accirali ɗum haye goto ka zakka o wi ko jeetato hendoto ka innama sadakatu lil fuqarai ha ka o wito faridatan min allah ko jeetato wonɗo innama noon ko tufidul hasr kala mo ana ɓe jantaɓe ɗo o memata zakka wala geɓale mum kandondi jomi men janti sappo e jeeɗi ɗoronoɓe ɓeɗo sappo e jeeɗiɗo ɓe senda e pecce jeego o innani goto fo ko hendoto ɗum goɗɗo nadal ton programme goɗɗo goo o wi ronoɓe ɓen ka worɓe si neɗɗo waalike maayi ronoɓe mo ɓen koɓe sappo siko worɓe ɓen ala fawiɗo ɗon sikaka rewɓe ronowo neɗɗo waaliɗo maayi on koɓe jeeɗiɗo tun a ɗaɓɓitata defte mirage fara ide ɗen ha yiyahino ɓeydiɗo goɗɗo ko sappo e jeedido woni alwarithuna minar rijali walwarithatu minan nisa alwarithuna minar rijali 10 walwarithatu minan nisa 7 na woni sappo e jeedo o sendani no beedo sappo e jeedo gebe jeego o huloyde amude jangude te sendarti jamaalle no fofani ngal te jamaalle ko walotobe maayo ko won bele dabbude mbudi ka ko tawete bele kadi ka mardo mbudi maayi bay ko a juldo dum hoda hani webe tanade ka kono be wi si tawi neddo falaado andude ilmul faraid ko yo eto o hunjogila lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun don ha o hewta tilka hududullah kanisa wa man yutillahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzu al-'azim o detito yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala kanisa illanni don be wi mo hunjike deeda hunjike deedo pitindiri bowi yur o andi kadi wi'abe do ben ko hombe ko honno be wi'ete gebe den ko honno hara ko hadis abdullah ibn abbas on tun o wattata don hara o wawi sendude miras kono ko waawgol non firugol deno gasa woni ko sattata ko bayre ngandi jomen gebe den fof himo jantede suratul nisa don be fop bayre gebe den be wi ko de jeego ala kan dondi wadante do gebal har ko sahibu fard sina ko goto be do jeego jeete ala kono si kanyen neweli hunjare parce que ko qaidaaji wada ko do tun andi sa wiyama dun hunde ay neweli hunjade ka ko dum do tun woni ɗum ɗo no weli hunjaade par ce a wiyaka ko ɗum ɗo e ɗaɓɓitoya o addi toon gebal wiyetengal an nisfu o addi wiyetengal arrubu o addi gebal wiyetengal athumunu o addi wiyetengal athulusu wathulusani wasulus ka ko ɗeɗo jeego woni suratul nisa alaaronowo hara ko sahibu fard sendanteɗo jonne gebal sina e ɗeɗo jeego jindata ɗeɗo jeego ko ɗeɗo jeego noon ɓeɗo sappo e ɗiɗo woni sappo e jeeɗiɗo woni sendude ka worɓe ko goo on kidi wona ibnun aw ibnu ibnin aw abun aw abu abin woni jad ma wona ahun aw ibnu ahin ma ammun aw ibnu ammin aw zawjun aw mu'tiqun goo on kidi wona ɓiɗɗo maayi ɗon ma wona ɓiɗɗo ɓiɗɗo maayi ɗon gorko ma o wona baabe makko ma o wona soro makko ma o wona bappa makko siɗɗo makko gorko ma o wona ɓiɗɗo siɗɗo makko gorko ma o wona bappa makko ma o wona ɓiɗɗo bappa makko ma o wona moodi maayi ɗo on ma ɗum o wona rinɗinɗo maayi ɗo on ka worɓe ko ɓeeɗo turronata ala noddeteɗo hingeɓal ma ngal ka dondi harana e nder ɓeeɗo sappo hara ko o gorko o ala ɗum ɗo sa faami ɗum aran welmoɓo de koy ka sonnaɓe koɓe jeeɗi ɗo ko goo o wona bintun aw bintul ibni bint ma ɗum bintul ibni ma ɗum o wona ummun ma ɗum o wona jaddun ma ɗum o wona uhtun ma ɗum zawjatun ma ɗum mu'tiqa oyi jeeɗo ko goo o wona kanko debbo ronowo on ko ɓiɗɗo debbo oɗo wonɗo maayi de ko ɓiɗɗo makko debbo ma ɗum ko ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo gorko oɗo wonɗo maayi de mana ko o taanirawo oɗo wonɗo maayi de kono ko ɓiɗɗo o gorko jibinimo kanko debbo on en faami ka wi en taanirawo mo gorko siɗa waaliɗa maayde ɗa acci ɓiɗɗo gorko on ɗon o ala ɗon kono himo jibini ɓiɗɗo debbo on ɗon ɓiɗɗo debbo ma ɗum wonɗo ronude oɗo wonɗo maayi de on o wona nene makko hara kanko jibinimo ma ɗum o wona pati makko jibinɗo nene makko on ma ɗum o wona bandirawo makko nene goto baaba goto ma bandirawo nene goto ma bandirawo baaba goto ma ɗum o wona ɓeyngu oɗo wonɗo feƴƴinde kanko debbo on o ronayi oɗo moodi makko ma ɗum o wona kanko wonɗo ronude oɗo wonɗo maayi de on kanko debbo on hara ko kanko rinɗini o wonɗo maayde ɗo alwala ko beedo jeddo tun kadi ronata kare o ayba ta njeeta tabo ayba ta goddo go beedo non kadi a medata yide haandi tagge ka be sappo jeddo tumbondirani walido maayi a medata yide dum o walo o maayi har macci beedo foronobe ayata wobbe no maayi de wobbe no jibinede ko non tun amma no jonno beedo sendirante non dum dar son dettata dum sanati ka tafsir ma dum ka defte ilmul faraid be sannante benne tan woodi e beedo be innuden haysi be fobe wuridi ala fard wiugol joni wien be ma yaali bay jomen no way wurnude fof wien hi si be fobe tummondiri siddo mabbe walike mayi woda pottinabe wi am bayda do pottin oda dum wiete hujbu hurman sonke di bi mana fi en pour famude sonke di fejjini acci nene mum e pati mum nene mum hada e pati mum ronugol pati politique bayri nene no wuri sonke di fejjini acci biddo acci babe mum ma dum acci baba acci soro mudum baba on pottina e soro ronugol sonke di jibini acci biddo acci tanirawo biddo on pottina e tanirawo ronugol o yebe tum bondirta be fobe heba kono wete hujbu hurman ma hujbu nuqsan wobbe sibe battondiri be tumbondiri tum o wi'e baymi do porto o porto wonada ha sen de ar wabata fus ma dum hujbu nuqsan si tawi be fobe tumbondiri inne simi alano do a hebayno 5000 bayri mi do ko 2500 hebata dum wete hujbu nuqsan dum no kare fo no to Allah subhanahu wa ta'ala faami ngi dina makko kan ko e jabir non dum do tippi kankon sabu dum do tippade odo aya astafsunaka qulillahu yuftikum fil kalala amma aya yusikumullahu fi auladikum lil dhakari mithlu haddil unsayayn be wi on non koy sa'd ibn rabi' tippi on woni sabu on non aya tippi baada ghazwati uhud sa'd ibn rabi' bayri warama uhud kanyum kadi artama himo marno minnirawo mo hawti nene baba tayno sa'd ibn rabi' hino acci beengu hino acci bibbe worbe hino acci bibbe rewbe minnirawo makko on detti jawdi ni wadi ni ko jahiliya anduno ko si tawi goddo fejjini acci jawdi mo acci beengu debbo ronata tay ko ronata kambe be jabano no rona sina detto ka fa habide si piro yani jonno sa'd ibn rabi' be acci be ho gaynta dum awo detti jawni ho watti ka jifa makko wi on perdi on ala jawdi beengu makko wi nara ko jokkuno den kon ko nela do addi kon no firti dum dey min non lettugol ndi jawdi do ho nyaama bibbe ben hino ko jomboobe si be njandi ko jombinteebe si be njandi ni ala kam itta ko mi wadana be a nyaami ko baba mabbe acci ko mi yaaka nela do humpito dum sino way wonirde ni debbo ngacci bibbe ben ka suude bappa makko bappa fadde o yeeka nela do o yi nela do sa'd ibn rabi' on yaadi ko tongo fejjine wacci jawdi minyam makko bappa fayɓe gari moɓi jawdi ni fof ñaami wi men ala e mum gueɓal few nelaɗo kon no jomumen wi e ɗum nelaɗo maki noddemo kanko wara o nodda ha o hewti jomumen tippini aya on yusikumullahu fi auladikum lil dhakari mithlu haddil unsayayn nelaɗon ɓe maki e ndiɗo jawdi ndi kotoma acci ala e mum gueɓal few ɓaymo mari ɓiɓɓe addu fo o addi wo ko jelu heddi wo lanni wo ala e mum fus ɓe watti nde juuɗe soɓɓe sendandi hakkunde sonnajo on sonnajo on no mari mayri sumunu ɓayri ɓiɓɓe no woodi ko heddi ko li dakari mi sul haddil on tawi o yo ala hayfus o yi noon joni hara ɗum o alano ɓiɓɓe oɗo feƴƴinɗo miñammakko ronayno par ce al ahu ronata wondude ɓiɗɗo ko baba tun ronata wondude ɓiɗɗo bappa kadi ronata si ɓiɗɗo no woodi haysi himo ɗon ɗum ɗon on yi ko piihoyi gonga wiya yol koye yiltidirde haray ko ɗum woni ko heɓeten nafoore gurnan oɗo hindo binto amro bun haram haysko ɗum ɗo tun no yoni e gur nafoore makko ɓay kanko memmini ɗum ɗo ɓe wi kadi hino jeeya e gurdan makko ɗan kanko oɗo wiyeteɗo oɗo hindo binto amro bun haram kanko ni saabu ha moodi makko jaaɓi islam tawi ko ñaaɗunoɗo wonno marɗo jawdi tedduɗo e nder madina kono ko salinoɗo kadi kala ko wiyete fanɗin tinnare tippingol hoore muɗum ha ɓayri nelaɗo neli Mus'abu bun Umayr yo yaw madina nodda Mus'abu yeeyi hewti madina As'adu bun Zurara wernimo kamum ɓawo makka se madina seeɗa tawi ɓe eɓɓata on say tumbade nder madina wiya nodda islam ko waɗi noon hino ton woɓɓe ɓe tawata eɓe ñaaɗi on say wono Sa'd ibn Mu'adh husodo Husayn ibn Hudayr beedo tay hibe nyaadi As'ad ibn Zurara wadi be ka yalt natir gol Madina o wadi mo don e lay ngesa jardin yo noddu don kanko nato e ka der sare o nodda yimbe ben o adda be ha o tawna Mus'ab Mus'ab inna kalamu nodduda ha tawimmi do mi wolanay mo ha o fama yawtu ngaddoya oya kadi yaha kala mo tanjini tana mudum tiida ni si wolama fama e seeda sawndo on ko faala ko nelamo ko yo won nonga yaa tawmo ton ko ni be noddir be noddiri ni non ha Sa'd ibn Mu'adh e Usayd ibn Hudayr be do dido be humpiti programme As'ad ibn Zurara on be wi dum hawrana be o addi murtino bibbe be Madina e bonnude fikraaji din hakkille ji no jibondirde kumpay kum arkun do ko yiltay hakkille yimbe be joon non be waawa daraade Madina don ha dum saako e der leydi ni bonna bibbe be o yi majjube be fo ko faami Islam bonna bibbe be ko ngandi Fir'auna ko dum wiino mido huli de Musa fenyinta yudhira fil ardil fasada ka Fir'auna wihi no huli bata Musa bonnu ka dow leydi taw majji yimbe be yi bibi annasu a'da'u ma jahilu neddo kala ko majja ko ganyo mudum on say bayri beedo Sa'd ibn Mu'adh immi ka yehi fi rana golbe be yalta yi Mus'ab ibn Umair yewtude makko ha o faami o jodi o tawti o Sa'd ibn Hudayr tawti awa jonno yaaji Sa'd ibn Amr ibn Jamuh molti kanyon kadi yehi tawi hediti ko wolata kon be wi o do Mus'ab ibn Umair ko suratul Fatiha o noddiri Madina be o noddi be Fatiha ko ngol wona soggede firte ha laaba Fatiha ko mobi kon goyno gasa ko ne woni anda dum o yi Imam Ibn Qayyim da be jangi suratul Fatiha ngol fow be wi fenyinan gol mofte den ko ngol wi kon no haani kono dum detta ngurna njootudan detta defte dudude kono kambe be faala sharhude aya goto pet no gasa on don tindinay ko heddi kon e der maggol jama on hota dabbita be detti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in on be sharhi mu mujalladu didi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dum ko dum firti mujalladain benne madarij salikin fatia moba ko dudi ci be firtu nangol fow esa en jangayna dum hayda raade jangude mushkila jonnon be do bibbe hindu ben be tatono Mu'adh e Mu'awwaz e Khallad be fuube jabi Islam kono on say tawi kala mo baba mu nyaadi ma modi mu nyaadi si jabi Islam ko suudu Islam on kandir suudu su staffe nyinde Mu'adh e Mu'awwaz e Khallad ari noddinene mun kal gundi wi nene pay kunno iwri do Madina mo hodi ka As'ad ibn Zurara ta en to on hino joge minal kalimati tayyiba an nayira men nan yedun ko laabi ko hawni accame webi tan on seeday dum bayri landaki firugol be jangani mo nani ko wi hedun do de no laabi dum do no laba ene on o jabay wa sonnaajo kadi ya haton be faala do dino on o jabay be nabor nene mabbe to nene mabbe nani seeda jabi be arti kambe tato e nene mabbe woni nayo be wi bayrde ngandi baba mon no nyaadi e ndara woni lawol no o famira taw famu e jabi dey e yi hakkile den mi jongom e se ko fikra ar gollo wi bon he menen men jabi Islam si a jabata men hewto e kame maadu men ndara fiima e se do no regla un problem non boy non ko ni wadirta si wuri de neddo ha o fami kanyum famali fami na kanyum gila jibina ko ni tagira ala harafa mata an kadhalika kunta min qablu famanna Allahu alayk na dun jome wi kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu ma huwa tabayyun naru gol ko watta kon ko honno wadirta dum be do be jodi be jangi kambe tato ko honno be faminirta babe mabbe de do hunde nyande go tum Amr ibn al-Jamuh arti kasudu tawi hindu no jokki haaju mum golleji mum no defa kono tawi hindu ni nyaadi ha on dogi ari o wi hedo no moja mi wolane o wi awa wo pay kun no iwri do makka hikun ari kun weri ka as'ad bun zurarata en to awa hikun addi do poson bonnay dum bibbe ben sa kay dum galleji din bonnay dum hakkunde yimbe ben haray non da andi da mari bibbe jogobe wiimi jogobe tabe yahu ton dey wo kadi nanan do mo wo jabay wolani magoy atto wonde mi wolani magoy atto be yahu de ton wata be yahu ton anani hind hindi wi minani wo jogobe ka suudu ko poson lorray dum no as'adu bun zurara ande on to itti dum dum hewtino ka galle yaaki no heewi ton tew anda dum no der ton kono esse hikma no jabi do ko hulda don ko menen men jabi haddi na jabi dum do e hi on e menen jon ko menen ngaw wonde haddi na jabi dum ko haddi ko fo men jabi no dum hindi wi mi nani sam an wa ta'an talaka ya aba muaz minani mi jabi ko wiida ko mi jogoto be mi hunda be yartata inshallah na mi jogo be wiida wohi wo atabe yahuton ha mi ndara fi on mi janga mi anda ko honno wonirta madina do tabe yaltude o awa akhi fulbe fu tabe wo ko dido heli jongo ko boydu do sattin do so nangi ngo tunga watti ngo ka bawo o helay ngo na to ngo fala ngo nabude ko an woni helde hindu de ji buttu wi mi jabi mi jogo tobe o wi anani non ko wi mami kongo e woni sonke ha o yawi hi mi jabi o yalti o yahi o noddi bibbe makko be ngon wi nani ko babe mo wi ko woni wo rente deyde o humpitoto dum tawo wa da jado amru artoyi bunil jamu warto kadi mo nyaada wo wa hunde burti hulbinade ay mo huli ha kono ko be ngum makko hotata problem suudu gorko ka huli dum o ala ka to nyojjude sinabe ngum kano wodi ala o arti o sonki don kadi ha tun hinde ne woter wi mo ya aba muaz falimadha takhfa ala hadha alghulam o wi minani kon da wolde kon dum no hulbi ma ha burti ene ko honnun hulirda dum o wi ko poson bonnay ko dum mi hulani a anda ɗon fiidu gonno wo ene ndara min mi humpitike tedduɓe eɓɓodirɓe maka teddugal e nder madina o jantanimo ɗon tat tay siko teddugal si ɓen ɓuramo ɓuraɓe o wi ka Sa'd ibn Mu'az wa Usayd ibn Hudayr wa As'ad ibn Zurara ya aba muaz haulai min ashrafi yathrib minani wondema kullu haulai istama'u ila hadha alghulam faman alladhi yamna'uka min dhalika ya aba muaz e do fu be yehi be teddi toyke dum be andi fi ko dettete esina ko dettete terto hoccugol di khabaruji ka hore lawol yehi jodo da pay kunkun hedoda kono kun pay kun kadino wado rigoy o kanno Musa ibn Umair ko sayyidu du'at ka o wi mi yata dum yata mi be nabe ngotu ta ukkindira nge dum o nyaadi ka do sonke a dabbon deddi nyoji ha deddi haadi dum biddo makko nyano Sa'd ari wi o do honno mo azar wi nene o wi hi wandara hewti ka handa portade hakkunde nge babe ngame men famondira nena makko woko honno mi wadirta dum wo khalli anna khalli baynana wa baynahu me yewti day makko wo aw wo aw joni ko non tu wo aw wo haabe arta hande o arti tun o natidi ne nyande kar ka der galle muaz taal huna o natidi ka der galle muaz arga andi tuma o ari wo ko humpi to ko ese o lutali be ka galle harbe yeyi to tay hebe to ko na yo son ko yahi ko mo yere den hebo tun dabba na yo pire sinde hebo dun landaki ka o wi muaz mi sikki on nani ko mi wolani on ko fi pay kunkun wuli wuli wuli wuli wuli ha muaz wi mi nani dum kono baba ko no hulirda dum dum no hulbi ma dai mi yaade ha goto hulirdo dum no hulirda ni wo e ko anda hunde ne woni pay kunkun wi ndaron on hewta yali on anda no ne buri ko hul don ko wo hombo andima dum wo min mi yehi to mi yehi to wo a yehi ton wo mi yehi wo ha adu metti joni sifade ko dum do tungo fulno parce hino anda Mus'ab ibn Umair ala jododo todo e makko immoda don habi ala jododo todo e makko yewton sina tawta e ko addi ko nelaado ko subi mo addire mo konno andi har ko duubi sappo e jeego jeddo jogi wari Madina noddugo siwaye mede duubi nogay enen do na duubi nogay ha yeso wonde hay fos e ronku limada on sayi o tay jodi ko ma awa inni joni a jodde konu nanoyda ton ko laabi awa bayri ngal do landal ari joni weli wernude neena makko dogi wi mi humpitoto ɗum ima ɓuuri humpitade ɗum kono ko famingol min mi andano fi ɗum ka miñira e makko ɓen ndiɗo mo awwal wa hallade kadi ari wi i jaabi baba koɓe landi ɗo kon ko nun nanɗa toon kere ɓe anda hollugol ko mo aadu tun yeehi ɗum mbay ko kankoni jano on ɓeeɗa ko miñiraɓe nene makko kañum sus tawide yeehi ɗum o wi min mi nani on hino janggano wowla goɗɗum o wi honno woni ɗum o wi mi nani himo inna audu billahi min alcheitani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbilalamin arrahmani irrahim maliki yaumi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirat almustaqim sirat alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddalin womi jooɗi kemi nanimo wola ɗum ko ɗuuɗi wo a ɗum ko kanko nanɗano wola ɗum ɗo wo hi wo filliti ɗum o filliti wo a ɗum ɗo ndeyno laaɓi Amr ibn Jamuhugoy o wi ɗum ɗo ndeyno laaɓi ko famata ko ala nder ɗo wo ene konngoɗi makko ɗi nanɗa ɗin fof ko ni ɗi wayiteta wo ko ɓurɗi ni tun e wawɗi ni tun o jogui wo ama en mi humpitoyo no on woniri galle ɗen son kaali yaahi islam naata ton joni deɗɗe hok hikma dawa no hawni moƴƴa par ce neɗɗo noddowo on yimɓe maɗen koyo yimɓe ɓen jaɓudina kan wona yo taw tun sonki hada alayta muhim wigol e wimmi wolani on jomin o wi wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur wowlugonga on se jomin ko ɗum wi jomin ko wiɗon faman shaa falyumin waman shaa falyakfur o yamir en mo andali o wawi o bonnay tun o yiya tun he tawhido ma wowle faman shaa falyumin waman shaa falyakfur yalaɗo ko ɗum adduno kono se ko ɗum ɓe noddirno jomin wi ali en siɗen faala gonɗin siɗen faala yedden si tawno ko yamirore makko ni hanno mo yeddino e dewal ka ese mo yeddi ko dewal on wona amru ko tahdido wiyete ka balaga no ay sa wi pay kummakum ami fokkiti ka luumo ɗo mi armi tawa sunni sundu a yamirmo yo sunnundu hande kami tawtuɗo suudu de kami naata anani wallahi kala hay kanko mo andi a yamiralmo yo sunnu sunndu ka ko ɓayriɗa huuli ɗum tawɗa ko ni o haɗirte ɗum awa gonɗine komi inni on kon awa si on gonɗinali dow komi inni on kon mi naada on yiite gen ko ɗum woni faman cha on ɗon ko ɗum so addi ley ton inna atadna dil lil kafirina ka ese o wi ay waɗa e hunden ha gay noon mi naada on jahannama kadi joni ɓayri oɗo o faami o wi ɓiɗɗo makko joni mahin kono ɗo yo yahu o witi habbo ɗen mo metti ɓorude o wi hey mo aas wata yeggitu mino mari sona muru nder ga laata ɗum ko mandu disodire e ɗi piiji hari mi faalama bonnude ko hawni noon yahugollan waɗa sifa ɗi fiyakuji molanaɗi ka nder galle am mbi duni isharati laata hada hata un minni seeɗa nadami e ɗum habbo taw seeɗa ko mami disodira e laata mi landomo ko honnu woni feere makko e ɗum ko leggal noon ngal o lesi o darni ko ngal o faala landade so yahay konde ngal jaabo tomo yaahi mois wi jaɓi fo jaɓanimo yo disino leggal ngal hikkamano jaɓi ɗon o oye ɗum ko meere noon terto ɗum be famondiray dom ko wi go a dum ko mere a ko jokkuda ko buri wonde mere a jone nare ko mo sakki tortode galle ukkondire ka e sen nafi nafali hikma dawa no serti e wawlugol tun be jabani mo yo disino o wi ko jamma kan men diso lirta na hande yaten na jango ha mi dara no men diso lirta mo waddu non e suudu soki wadande ciura kanko tun natato tuma kado hebi haaji toreteer o natato be hedimo kambe tato be tummonire nene mabbe be fayre sada den baben lando o akharas ko wolata nanata sada naare ko non dun jabotomo tawi taw lando dum wacce haajamma o molti wari o nyenti o uddite o naati o ombi o wi lata mi ɓurama andude komi won wowlude ɗo ko yaahi leggal komi won ma wolande ɗo komi ɓurama andude ɗum a yi fitina e tana fokkituɗo a yasiriba o ko fi kumpay komi falama disinade ko honɗum kon yiwɗa e ɗum yahugollan ton e waɗugol fo o woli ko fala kon fo ha o gayni ɓiɓɓe ɓen no heeɗi ɓe nata nder to ɓe kayaso ɓe heeɗi o yalti tun o tawi hiɓe daari ka damal ɓeɓe ɓen ya abana maha ajabak al laata konnu laata wii on ñaa modi ɗon andi laata wolata konnu lannatollan ko laata wolata ayi mo ñawde hoore makko kanko tigiri ahi dawano hawni ɓe de wolata ko honno tawti yo en yahu ko a on say mi jaabo toon wacci ɗon o yaltine ñande o yaari noon o artali mo asui nene joni accemin e baaba men gollodira sera par ce que ko janon ɓuuri suusude e galle di pay koy koy ka janggo mum o aroyi jemma wacci ha baaba makko waali o sotti sundun o ɗetti laata o bugoyi e nder gayka kañu mbaleti hibbete o ronditi tana o baaba makko moltoyi immi jemma majaari naati ɗaɓɓiti ɗaɓɓiti ɗaɓɓiti yiyaaɗi wi man ahada huna laata man anala min laata cheyi ko hombo ittindu ɗo ko hombo memani mindu hombo waɗi ndu goɗɗum fof de yok sonki ha goto wiyali komi leɗɗi but hay e goto jaaba jaabagol ɗo alana fore yaahi ɓe wi ida takallama safihu fala tujibuhu wa hayru jawabi l jahili sukutu neɗɗo majjuɗo simo ñaɗude mo wowlude sa jaabamo ko ɓuuri moƴƴude ko jaabete ko deƴƴugol ɗum ko jaabawol no o yalti o udditi basangol o yalti o dogi o yiili takko ɗon ko o tawa ndu hindu ukki e nder ukka e nder gayka hoccindu o lootindu arti o watti o wi mo memi tiima ɗo o wattata ɗum janggo mum kadi mo asa ari ɗetti ndu bugoyi ton kadi o aroy kadi o ɗaɓɓito yiital ndu o hoccoyndu himo ñaaɗa mo sonka kono ɓayre o annda waɗɗon ko kaari himo anndi noon koye nder ɓiɓɓe ɓen waɗi kono alaama o nanngata wiya ko an himo kamba tu ñannde mi tawi wonɗomo wadde goɗɗum no waɗi goɗɗum laata o annday joni noon ko ndu wallata mo ɗum ko gonga ni ñannde ɗimmum ɗum o ɗaɓɓi busiyaare ma wiyen teenirku o lootindu ha moƴƴo wujindu ko wujata o ɓurnindu ha moƴƴo darnindu o ɗetti himpar nden o wengi e mayru o wi hannde mo ari wi yaltinte ɗo soppumo soppumo ɓayɗa nafayɗa lorra an kadi ta jaɓu keede e ɗiñogueji ahi joni ko hakkil woni gollude ɗon kanko tum hay goto kadi ala tawtudemo ñaaɗama landoma waɗa gurugurure ɗum woni asalibu dawa o ɗetti busiyar nden o tigi ɗon mo asaroy kadi ɗetti busiyar nde walliniɗa bugoyin nde ñande noon ɓayro yeehi o tawi bareru maydu no buga toon o ɗetti ɓoggol o haɓɓide sonamur num e koyngal bareru ndu o ukki junngo nangindu ndu wimmode e koyngal bareru haɓɓandu o acciti o wi laata kono ɗa jaasi noon ɗa jaasi ha yoni miɗe ti tenirde mi wengi e ma mo ari ya wallito hoorema taw liɓe o ɗo jaasere a taw ko ma kadi wakkiloɗa ɓe haɓɓide e bareru maydu sihiɗa nafayno a nafayno hoorema nafata fof hande wallahi mi yaltintama ɗon hande ɗo heddotoɗa ko ɗon ndu heddi no ñande o tawno ndu yaltintake ɓe arti o wi moise mahi ko pay kunkun ka winoɗa to ɓe yeehi toon nden ñande o jaaɓi islam ahi lawol ngol juuti kono ko raɓɓano kon heeɓike ka hebaaki konu dabbano yaahi konu dabbano jomen go wi alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur hadha huwa al matlub al matlub an tukhrijan nasa minaz zulumati ila madha ilan nur o wi kadi musa men neli musa an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah on gandi ko doni raya noddo won wana awuli ko se kon da wolde kon no battinde si battini ko dum woni ko dabbirada na wawlu gongol ko adi non da way okkorde neddo hara wawlaade o jaba gonga ka nera do kigo dammi temedde tato jabe islam tay be nala jabe islam wadali wadi amru bunil jamuh bayri jabe islam o wi be ngurne ngawno on fo ko dum won ko jokkete yi wanda tambadu fa bigama ka famere ko don didabba eno hari ko hari ko dum do tumbe dadde be fobe jabino kono ko arti joni wi kadi bon ya hind muaz muawad khallat haray hunenen ko gonga mi tawoy jonnon ko dum kadi wurete gila do benni saman wa taa ko dum jokkude jam wali talli ya akhi galle de woni galle islam pira ka goto rada ka goto sonkali te yi distance gebbila gol hind e distance gebbila gol modi makko dum joti ka ese sonkuno ko dabbano ko moƴƴi ka moƴƴali ko ɗum ɗo no woni haqqille buyi famale haqqille buyi ko faami ko taƴi pattu wowla si simo faala o jaɓa si o jaɓa faalaka o acca ɗon heno woduno hayɓe jaɓano samanu nelaɗo ko ɗum woni dawoɓe gasino wodunoɓe jaɓano samanu nelaɗo kono esse jomumen wino nelaɗo ma fo jaɓa i kono nelaɗo no wiya yo foppo naato e aljanna ka joni kaari jaɓa e kaari jaɓata ko ɓaawo noddanu nun ɗum andoto kono noon ko ma noddirano jaɓirte noon sa noddirano jaɓirte noon woɓɓe ko an wonɗo noddude o wonɓe haɗude jaɓugol ngol ɓe wimo jang mo noddani joomi men o anda asalibu daawa o anda usulu daawa o anda wasailu daawa yufsidu acthar mimma yusleh par ce peewal yimɓe ɓe wona ko hawjante cheikh usemin ɓe maaki gofojo ɓura arɗo tawi neɗɗo no jibina e hunde o wuure mayre ha hoyɓe mayre duuɓi nogay capantati capanɗe nayyi capanɗe joyi o wi o ittay on e nder nden ɗon hunde hakkunde bimbi e midi ko ma o iwa ɗo hande o ara ɗo wa ittugol bullal e nder ɓandu hara fuy heddatako wi ko a gorko ɗo hay nelaɗo waɗano ɗum duuɓi nogay tati ɓe jokki hunden ka duuɓi sappo ko sappo e tati ko boni awde ko jaɓe ko joomi men tun rewete ɓayri ɗum jaɓaɓe ɓe fuɗɗi wide waɗe acce e yi usluban no serti joni noon oɗo amru bunil jamu ɓayri o jaɓi ko laƴaynoɗomo koyngal gotal nelaɗo seni madinari tawimo ko joni jawɗi wonno joni jaahu joni teddugal waro wi nelaɗo nelaɗo maki nam womin jaɓi ka dina min weltori ɗum ɓayri jihadi char inama badri yahama artama ohdu nodditama o wi ɓiɓɓe makko ɓen foppuma hindi ko an woni ɗo ɓeeɗo fof o wi noon ɓiɓɓe makko ɓen ya mo'al ya mo awwal ya khallad ɓe wi nam o wi arju minallahi ta'ala alyawma an akuna awwala katilin fil uhud o wi miɗo tanƴini hande simi yeehi komin attete warede wona shahide yanɗo uhud tanƴini ɗum mi tanƴini joomi an hokkaylan ɗum wakkilo ɗon noon ɓayri ko maygol wonde yahude yaahi en yiɓay o jaɓi marsi ka ɓayri ɓe yeehi ko noon o warira o wi nelaɗo o yi ngal koyngal angal mi laƴirta ɓe wi hi o wi miɗo tanƴini mi maayay hande ga mi laƴiroye ngal ka nder aljanna ɓayri o warama nelaɗo ɓe makino e jiyaɓe ɓen mo tawta si wondiri e dow joomi men joomumen yo waɗan ɗum hunde o waɗanay muɗum miɗo renti amru bunil jamu himo laƴirde koyngal makko ngal fil janna kama qala ahi lawol dawano woɗɗi si muññama natija o moƴƴoye o yi nelaɗo heeɓi dental iwrungal dowri ɗuɗuɓe ɓe ari ɓe ardi e condition ji chartiji maɓɓe ɓe ari ɓe jooɗi ɓe wi yamo ya rasulallah nelaɗo ɓe maki nam womenen min nani fi islamu on e dina kam men weltori men jaaɓi meɗen faala natude kono meɗen mari condition ji lana shurut nelaado maaki wama hiya ɓe maaki nuslim wanasum wanusalli walakin la nuzakki wala nujahidu fi sabilillah. Ko islamu wiimen kon fof meɗen jaɓisina ɗiɗi, min ittata zakka e jawle amen ɗen, jawle amen ɗen ko minen jeyi min watta ɗum. Jihad yahe maayo min yaata, min jokkatamo e piiro. Ko heddi kon noon fof min jaɓi sahaba ɓe ndarindiri ndarindiri ndarindiri ndarindiri nelaɗo maake jaɓi, mi jaɓi naate on ittata zakka ka ɓe wii hi ɓe maaki on watta jihaade ka ɓe wii hi kono on jaɓa e jebbilade taw ton islam ka ɓe wii hi ɓe maaki jebbile ɓe jebbili. Goto sahaba mbaɓɓi nelaɗo wii nelaɗo islam ɓe timmadey ɓe nelaɗo ɓe maaki accuɓe ɗon inna haulai in amanu zakkau wa jahadu fi sabilillah. Siɓe gonɗini tun mi landata ko ɓe zakka kamɓe addoyta, siɓe gonɗini tun ɓe maayoye ka jihaadi hay somin naaliya hee, ɓe fopp maɓɓe koye jihaadi ɓe feƴƴinoyi. Nelaɗo ma kan sahaba ɓe mi yeetanoki on ɗum ko iman woni gollal na islam on dey. O gandi qalatil arabu amanna, joni mi wi qullam walakin qulu walamma yadkhulu al-imanu fi subhanallah idha dakhala al-imanu fi al-qalb falaysa li sahibihi khiyar. Si juldo watti wi dami waday dun do mi accay dun do ko dun do mi waye ko dun do mi waye ko imanu ni ala yaahi imanu si heewi berne nen laysa laka khiyar fi al-amal. Ko wiyata wo ko dun watta, ko hadada wo ko dun accata, ala tan ala waqtu ala bus. Ɓen ɗon ɓe fof ɓe jaɓoye ittude zakka, ɓe jaɓoye yahude. En yiyata e sukaɓe yahoɓe ha felfelta sunna naata e nder ɓerde maɓɓe ɓe ara ɓe inna. Minen ka dowa meɗen ari tawtugollon ka darsuji ga ka wallidirgol fi dina ga amenen noon ko lahlari o men janggata. En yiyata ɗum sa wiɓe ɓe janggata lahlari yaahi aradi keɓe dina ko lahlari o men janggata wi ɗum awa ko lahlari on janggoto jaɓanɓe ɗum yaahi. Nelaɗo jaɓannoɓe ɓe ittata zakka, ɓe yata jihaade, nelaɗo maaki wone ɓeydiɗo honɓe ɓuuri sattude ko addi moƴƴuno ka moƴƴano. Woɓɓe maɓɓe ara inna amenen noon taƴugol coñciɗe men tawta ɗum ella la tawn taƴu a o fembugol ɓayɗo kadi ɗum min ɗomi jangga kono on kidi kono maɓɓe tawri maɓɓe no wonirta janggen tum. Min kadi kono wawnoɗa ni mi wayi, min kadi miɗo sattinno ɗum ɓurma ko newinta kon si tawima newinayi ka sariya wiye ɗon bon sa taƴata tumban a accitata warne jokku junggo ngo ɗo ko janggo waɗo ɗum janggata ɗo sariya no wima ɗum. Hay so walli sarti o, hay so wi on tindinaylan e on finaylan tindinon miɗe ha mi wawa, sina ɗum mi aratano mi jangga. Wimi tindinta wawa ñande wato bimana mo anda wata wallin sharti fi pewal salanoɗamo ngal. Hay so wi ñande mi ari mi janggi on hokka ɗan paasi mi hota, so hokkata ɗan paasi mi arata jonnumo paasi ɗo ara hokkamo kadi hotirɗi. Taw wallin ko satti ko haɗatamo jaɓande haara ko an wonimo salanade dina kan ɓayɗinelaɗo wallinanama ɗi sartiji waɗi. Min ittata zakka, ɗum ko rukun min arkan islam yaahi, min yahata jihaadi nelaɗo maaki waɗe si gonɗinal ngal ari on waɗay ene ɓe wonnoɓe sattinde foofi o sunna ko ñimen janggirta min waɗirtani min tawtata ɗum min watta ɗum. Joni wonaɓe wonnoddande ɗum siɓe wiyano si timmata na a fuɗɗata ko timmayno limore ko onto fuɗɗi mo heeɓi goo noon heɓa mo heɓali goo honto heɓata ɗiɗi o heɓay awa da'awa no hawni ha. Ko ɗum si karmakojo windani en deftere o innine manhaju nabiyi fi da'wa min hilali l makki wa min hilali l madani. Ɓe wi kala noddowo yimɓe ɓen ko ma o ndara no nelaɗo noddiri noon makka ene ɓe o woni noddudo ɗo ɓen ko jikkuji ɓe makka ɓen ɓe jogi hi taw gollodir e ɓe sinano nelaɗon no gollodirde ɓe makka ɓen no sinano ɓe jaɓata yo naaru no nelaɗo noddirno madina noon ɓe ɓe o wonni ɗo hiɓe jogii gondinal e iman e gandal waɓɓeɓe madina ko joguino kon hi taw gollodira ɓe gollodiral ɓe makka ɓen hara o woni hakim o woni da'iya kono sa wiya noddira yimɓe ɓe nelaɗo noddirno makka ɓen noddiraɓe ko nelaɗo noddiri madina kon wiya kadi siɓe jaɓali ɓe ko yoruɓe ɓerɗe hara heɓi golle hanno nelaɗo waɗa ɗum ko ɓayri marsinta ɗo sottinta idan gurdan oɗo sonnajo hino jeeya ko jonnata en ɗiɗo piiji woni muñal e lerɗugol e gandal e muññagol wawugol noddugol e yiɗangol mo wondi on nde ɗo yurmede wonte islam kono andi sonnaɓe ɓuuri kadi ananay moodi mum si jawdi perdiri ɗum ananay moodi mum si golle marsali kono anantamo si dina makko marsali ma si dina makko ɗoytiki ɓe sonnaɓe kadi no woodi har kaka julɓe ese ɓe no andi ko hana ananede kon haray ɓe anda idan yo allahu subahanahu wa taala nafira en darsu on nafira wolɗon e wolanaɓe e julɓe ɓen fo arkisa en faamugol laawol nelaɗongol alayhi salatu wassalam ka jannugol e ka noddugol o arkisa e laɓɓingol o arkisa julɓe ɓen notagol dina makko kankanko allahu subahanahu wa taala o moƴƴina battaneji meɗen ndin o arkisa e natagol aljanna o danda e natagol yiite والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته